سورہ ملک چمکی ترہ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک سپروردگار چھ سٹھا علی شان تو برکت وول یسندس قبضس مز سری بادشاہت تو حکومت وہ والا کل شعین قدیر بیس پریت چیزس پہ قدرت وول الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یم پروردگارن مرن تو زند روزن پید کور یس سہ تہ آزمائش کر کہ تہ اندر کو چھ رت عمل کرنس اندر موتس چھ دخل رچ عمل اندر ات پاٹھ کہ موت خیال تھوت انسان دنیا فانی زانان مرن پتہ بی زند سپدن کی اعتقاد سیت چھ آخرتس باقی زانان بیچ آخرت ثواب حاصل کرنے خاطر بی تت کی عذاب نش بچن خاطر مستعد روزان اتھے پاٹھ حیاتس تہ عمل کرنس اندر دخل یمی اعتبار کہ حیات نئی آس عمل کت اندر کر شخص لہذا چھ حیات عمل ہند خاطر بمنزل ظرف چونکہ موت چھ عدم محض چیزا بلکہ چھ وجودی لہذا آو ات پیٹھ مخلوق آسن حکم کرنا وہ العزیز الغفور بیس پروردگار زبردست غالب یش عملن پیٹھ سزا دیون تو سوئی چھ گناہن مغفرت کرون تہ درگزر کرون تہ الذی خلق سبع سماوات طباقا یم پروردگارن ست آسمان پید کر اکھ اکس پیٹھ چنانچہ حدیث شریفس مز آمت کہ اکھ آسمان چھ بیس آسمانس پیٹھ کن تمہ پیٹھ کن چھ تریم آسمان اتھے پاٹھ چھ ست ستوے آسمان اکہ آسمان پیٹھ چھ بیس آسمانس تان پانچن ہتن ورین ہز مسافت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ای آسمانس کن وچھون ژ لبک نہ حضرت رحمان سز ات کاریگری تو صنعتس اندر کن قسم خلل تو نقصان یس چیز یس شوبہ سہ کورن تیت پید فرج البصر حل ترا من فطور بلا تامل آست ٹھے وار پھر ات کن نظر دسمت ون دس تامل سان بی اخ نظرا ات کن چھ بوزن یوان ات مز کان خللا پھاٹا پھچرا یا رما سمر جیل بسر کرتائن توپت دت پھیر پھیر نظرا کان رکھنا آبا تلاش کرن خاطر مگر کی تندی نن قلب بلئی کل بسر خاصین وہ وخیر آخر کار یی نظر چکن کن پوت پھیرت دکزت گچت لوسیت ولقد زین السماء دنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین بیچ سانی قدرت بڑ دلیل کہ اس دت زینت تو لہلاو نختل کس آسمانس ژانگیو یعنی ستارو سیت بی کر اس تم ستار کن شیطانن یم ملائکن ہزن کتھن کن دن کھسان دفات دور کرن خاطر واتدنا لہم عذاب السعیر بیچ امی علاوہ آخرتس اندر تہند کفر سبب تہند خاطر تیار تھومت جہنم عذاب وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر بیم لوگ پنس پروردگار سندس کن آسنس انکار کران چھ تہند خاطر تہ دوزخک عذاب سو چھ سٹھا یت جائے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور یل تم لوگ تت مز تراؤن ین تم بوزن تمچ اک سخت خوفناک کرکھا درحال تے کہ سو آس گرزان تو گروت گروت کران تقاد تمیز من الغیظ سو آس تت پاٹھ جوش ماران کہ معلوم آ سپدان کہ ون نت ون ما پھٹ ژک ست یس تس آس مشرکن تو کافرن ہز کلما القی فیہا فوجن سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر یل تر جہنمس مز تراؤن آس کافرن ہز اخ جماعت تمن آسن پرچان تمک داروغ کیا تہ نش واچو نا کھ بیم کرون پیغمبرا یم تہ بیم آسے کورمت یمہ نار جہنم یہ سوال آسن تم تمن کران بطور زجر توبیخ قالو بلا قد جانا نذیر تم کافر دپنک واقعی آیو اس نش کھوژناون پیغمبر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر مگر شامت نکار زن اس تم اپزیر اس دوپ تمن پیغمبرن کہ اللہ تعالیٰ چھن نازلی کورمت از قسم کتاب یا احکام کی تشو بج غلطی اندر پیمت وقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر بی ونن تم کافر جہنم کن داروغن ہرگاش پیغمبرن ہند ونن بوز متاسہ فکر طور متاسہ اس کت آسو تیل شامل دوزخ کن لوکن سیت فاترفو بزنبهم فسخل لأصحاب السعیر پس کرن تم پن جرم کے اقرار پس بین لانت جہنم کن لوکن ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير پس پچیم لوک پنس پروردگارس وچن ورای کوچت ایمان و اطاعت اختیار کرن تین دی خاطر چو بڑ مغفرت بڑ مزوج مقرر کرنا آمد واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور ای لوکو تو لوچ پچ کت کرتو یا بڑ بڑ کرتو تس سارنی چیزن ہز خبر کیا سہ دلن ہز کت تان پور زانان اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر کیا سہ پروردگار یمہ انسان پید کور گوس نہ زان تم سن سوری حال سوی چھ ساری پوشید چیز زانون سوی چھ پور باخبر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور سہ تیتھے منعم یم تہند خاطر کور یہ زمین رام تو مسخر سہ تہند سری تصرفات قبول کران بس پھرو تھی تم چین وطن اندر تو پتہ کھیو خدائے سن سہ رزق اس تم ات زمینس اندر پید کور رت طریق حاصل کرت مگر یم کتن تھو وار خیال کہ تس کن چھ پتہ لاک واتن دوبارہ زند سپدت لہذا کرو تہذن نعمتن ہن شکر گزاری ایمان و اطاعت ست آمن تم من فی سمائے ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ای لوکو کیا تشو تس ذات پاکس نش سوکھس اندر بے خوف سپد مت یسند حکم تو تصرف چھ آسمان اندر سہ کیا والی تہی قارون سند پاٹ زمینس تل پس یہ تر زمینس بنیل بی وتس نٹ توپت سپدس تلک پٹ یعنی ای لوکو تھی پھرو تو پکو ات زمینس پٹ کھیو خدائے سن رزق مگر مغروز گچت مسب دیو غافل تہند یاد نشی ام امن تم من فی سمائے ان یرسل علیکم حاسبا کن تہ لوک چھو بے خوف سوکس اندر تس ذات پاکس نش یسند حکم تو تصرف چھ آسمان اندر یمہ کت نشی کہ سہ کیا سوز تہ کن سخت تیز واو یت مز کن پھل تسن قومی عادق پاٹ یم سہ تلاک گچو تہند کفر موجوب گوس تہ تی بن وارگا کن مسلات سب تت مز تاخیر چھ سپدان سردس تہ پٹ عذاب چھ نازل سپدان فصت عالمون کیف نذیر مگر ان قریب تگہ تہ زان کہ میون بیم کرن تو کھوژن عذاب نش کت ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بے شک یمو لوکو یمن برونٹھ دین حقس اپس گزرت انکار کور وچھو میون عذاب کت پٹ سپد تمن پٹ واقع آسمانچ تہ زمینچ ذکر کرن پتہ چھ بیان کران زمین و آسمانس درمیان یس فضا چھ تس مز تہ میان کن آسن چہ دلیل اولم یرو الطیر فوقہم صافات ویقبضن کیا تمو لوکو دسنا نظر پانس پیٹ کن وڈون جانورن کن یم پن پار مچروت وڈان بیچ پار وٹت تی وڈان دوشون حالتن اندر چھن تم باوجود شکل تو گوبر آسن کی پتھر پیوان ما یم سکون الا رحمان کچھ تمن حواس اندر معلق تھاوان رحمت والس خدایس ورائی انہو بکل شیئم بصیر بے شک پرت چیزس کن چھتس نظر ات پٹ خوش کرس تت پٹ چھ تت من تصرف کران ویل تہ بوزو کہ خدائے سن تصرفات پرت چیزس اندر امن حاض الزی ہو جند القم ینسرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور و ونتو تہ کہ حضرت رحمانس ورائی کوچ تہ یس تہ لشکر بنت بلایو تو آفتو نش نجات دنس اندر مدد ہکہ کرت کافر یم پنن معبودان باطلن نسبت یہ خیال تھوت تم بالکل دھوکس مز امن حاض الزی یرزقکم ان امسک رزقہ یہ ونتو تہ کہ سہ کس شخص یس تہ رزق ہکہ دت ہرگاہ اللہ تعالیٰ سن ہرگاہ اللہ تعالیٰ بند کر تہ نش پن رزق مگر یمن لوکن چھو کتھو ست کان اثر سپدان بل لجو فیو تو ویم و نفور بلکہ تم رود ڈاڑ کرت سرکشی تو ژلنس پیٹھ افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یہ کت بوزت سوچو وار کیا سو شخص یس وتہ ہند ناس راس آس موقع کھونچ لگان آسن تو سہ آ بت کن پیوان پکان سہ چھا منزل مقصودس پیٹھ زیادہ واتون کن سہ شخص یس سجت ہموار وتہ پیٹھ آس پکان یہ حال چھ بائی مانس کافر سند بائی مان چھ پکان صراط مستقیم پیٹھ افراط و تفریط ورائی کافر چھ گمرائی ہندو کھوڑو پیٹھ پکان یت اندر جائے جائے خطرے چھس سہ کیا ہات تت منزل مقصودس اوتان آس توحید چہ دلیل یم نبر نبر ام پت تم دلیل بیان یوان کرن یم انسانس پانس اندر چھ قلو والذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپروردگار گو سوی قدرت وول تو نعمت عطا کرون یم تو پد کرو بی یم بوزن خاطر کان وچن خاطر اچ زان خاطر دل عطا کر تہی یمن نعمتن پیٹھ پزی ہے تہی سٹھا شکر دپن مگر تو چھو سٹھا کم شکر دپان یمن نعمتن ہن شکر گیو کہ یم طاقت قوت گس استعمال کرن تمنی جائن اندر یمن مز اللہ تعالیٰ سن رضا آسی ہے تو مگر تی کورون تہی قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون تو فرمایو اتی کہ سوی چھ سہ پروردگار یم تو پد کرت روی زمینس اندر چھکرایو تو پت یو تو بی تس نش جمع کرن تو سمبراون یس نش او تس نش چھو تہ بی واتن تہ اس لازم تس نش گوس اکس دمس تہ غافل روزن پرت وقت گوس تہ فکر آسن کہ اس کیا گژھو اس کیا ہیت گژھو پنس مالکس نش کمی بت واتو تس نش ات چھنی کافرن چھن امچ پتسی ویقولون متا ہاذا الوعد ان کنتم صادقین تم چھ دپان یہ قیامت وعدہ کر یی لبن ہرگہ تہ پزیر چھو قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين تو فرمایو جواب کہ امی قیامت کی تعین علم چھ خدائے سے یوت بچس محض نن پٹ تند خاطر مستقبل بیم کرون فلما راو زلفة سیت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون پس ہولناک مستقبل یعنی سو عذاب یمک تمن وعد تھاون چھوان وشن تم نختل واتان تات کن نظر پیونوی بگرن تمن کافرن ہند بچ شکل ڈلنک ون یک یوہے کیا گو سو عذاب یس تی جلد ژھانڈان ایسو قل ارایتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای کافرو تو ونتو ہرگاہ اللہ تعالیٰ تہذی خواہش موجوب مے بیم بائیمان مے سوچ تمن ہلاک کر یا ہرگاہ سہ سانہ ومیز موجوب تو پنہ وعد موجوب اس پہ رحم کر دشوین حالن ہند کیا اثر تہ پہ تیو خبر پنی حالچ تہ کیا بنو یعنی کافرن بہرحال عذابس گرفتار سپدن تم کو ہیکہ مکلوت دود تو دگ تلون عذاب نش قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی کہ سو معبود برحق سٹھا رحمت وول اس پس کرمس ایمان اونمت تس ایمان کی برکت دیسو اس نجات بیس تس پہ اعتماد تو توکل کران تم کی برکت سپدو اس مقصد اندر کامیاب اس رچ سو آخرت کی عذاب نش تہ دنیا کیو حادثاتو نش تہ فستعلمون من هو فی ضلال مبین یل تہ عذابس گرفتار گچھو تو اس روزو تم عذاب نش محفوظ تمی سات سپد تہ معلوم کو چنن گمراہی اندر اس آسو یس تشو خیال کران کن تہ آسو یہ سون عقید چھو قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا ومن یاتیکم بماء معین تی فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی کہ اے لوکو ہرگاہ تہند آب اس چشمو تو کیرو مز نیران چھو یہ شپت گچ زمینس مز کیر تو ناگ تہند گسن خوشک اد کو ہیکی انت تہ آب جیری حدیث شریفس مز آمت کہ اس شخص سورہ ملک پری توپت پری یا آیے کریمہ قل ارایتم سپرین اللہ یاتینا بہ وہو رب العالمین مگر یہ پرونسی پرن بوزن ان کی لفظ حدیث من قرا یہ لفظ چھ من سمیا ات کن نظر کرت امام سی پرن مختدی ان کی